Bokstaven K. Nummer 1. Kack. Kack. Det sista av ett garnnystan. Nummer 2. Kacker. Kacker. En liten träbytta eller stäva. Nummer 3. Kaffedörra. Kaffedörra. Matthetssymptom vid arbete sedan man druckit kaffe på fastande mage. Nummer 4. Kallsno. Kallsno. En kall svag vind. Nummer 5. Kalle. Kalle. En kyla. Nummer 6. Kangro. Kangro. En spindel. Nummer 7. Kappes. Kappes. Tävla. Nummer 8. Kavere. Kavere. Är fäkta med armarna eller gestikulera. Nummer 9. Kett. Kett. En flickunge. Nummer 10. Kiel. Kiel. En kittel. Nummer 11. Käring. Käring. Fru. Även gammal tant. Nummer 12. Kyrkast. Kyrkast. Är brottska. Nummer 13. Kyrrel. Kyrrel. En träbytta. Nummer 14. Klyes. Klyer. Klyes. Klyer. Klias och kliar. Nummer 15. Klen. Klent. Klen. Klent. Är illasmakande. Nummer 16. Klänning. Klänning. Är smörgås. Nummer 17. Klänna. Klänna. Är breda smör på bröd. Nummer 18. Klipå. Klipå. En nypa av eller knipsa. Nummer 19. Klipe. Klip. Klep och klippe. Klipe. Klip. Klep och klippe. En nypa, nyp, nöp, nypigt. Nummer 20. Klump. Klump. En broms för exempelvis häst eller tjur hängande vid frambenen hindrar från att springa. Nummer 21. Klonken. Klonken. Är kedens lockläte en del av. Nummer 22. Klore. Klorer. Klore. Klorer. Är krafsa, klia och kliar. Nummer 23. Klosse. Klosse. Är groda. Nummer 24. Klosse. Klosse. Är ett skällsord. Nummer 25. Klype. Kläklype. Klype. Kläklype. En klädnypa. Nummer 26. Klyse. Och klässe. Klyse. Och klässe. En spottloska. Och kletig klick. Nummer 27. Klåug. Klåug. Är bråksjuk. Nummer 28. Klåa. Klåa. Är klåda. Nummer 29. Klängiga. Klängug. Klängiga. Och klängug. Är klättra, klänga och klängig. Nummer 30. Klyft. kløft, klyfta, skriv, leven klippt. Nå 31, klomna, klomna, et remna, dela seg på lengden. Nummer 32, klønshuvud, klønshuvud, en dummer. Nummer 33, klune, klune, det klusa. Nummer 34, klapp og klappe, klapp og klappe. Det spung over eksempelvis en å. Det stod kalvor i myrmark for gångväg. Nummer 35, en klåse. Klåse, en klåse. Nummer 36, klubbe. Klubbe, en stockhalva delad på längden. Nummer 37, klyr och klyrn. Klyr och klyrn, klor och klona. Nummer 38, knappla. Knappla, knattra, smattra. Nummer 39, knivskerem. Knivskerem. En livrem. Nummer 40, knivskea. En knivskea. En knivslida. Nummer 41, knul och knuln. Knul och knuln. En knul är en liten höjd i naturen. Nummer 42, knulstabbe, knulstabbe, en knulig stam av torrfura. Nummer 43, knuse och knose, knuse och knose, en krossa. 44, knuvle, knuvle, en knåda med knogarna. Nummer 45, knythändlen, knythändlen, är liten och behändig. Nummer 46, knodd, knodd, affärsbiträde. Nummer 47, knart och knart, knart och knart, är knatte och knull. Nummer 45, knöpe, knöpe, knåpa och skrapa loss. Nummer 49, knus, knus, är en höjd eller mindre fjäll. Nummer 50, knusk och knusking. Knusk, knusking, är renens läte. Nummer 51, komma. Komma, är karott. Nummer 52, kommer. Kommer, är björkhängen. Nummer 53, komta. Komta, är föddes. Nummer 54, koster, koster, det blåser svagt och bygt. Nummer 55, krack, krack, det är en mjölkpall. Nummer 56, krittler, krittler, det kittlar och kryper. Nummer 57, krilla, krilla, det är mässlingen, Nummer 58. Krimugg. Krimugg. Er forkyld. Nummer 59. Kringt. Kringt. Det er ofte. Nummer 60. Krynt og krynte. Krynt og krynte. Er klagolåt. Gjemmer og gjemmer av seg. Nummer 61. Krynsjug. Krynsjug. Det er sjåpig. Nummer 62. Kragg. Kragg. Det er småvekst, dårlig skog. Nummer 63. Krake, krek, krek, krekke. Krake, krek, krek, krekke. Kryk, kryp og kryper, krøp, krelat og krupit. Nummer 64. Krekse. Krekse. Det har harkla seg. Nummer 65. Kru, krur, krui, krudd. Kru, krur, krui, krudd. Emylra, krylla, kryllar og kryllat. Nummer 66. Krage. Krage. Er krage. Nummer 67. Krull, krulle, krullug. Krull, krulle, krullug. I hårlokk, krull, krulla og krullig. Nummer 68. Krulle, kruller og krulla. Krulle, kruller og krulla. Krokna og ringla, ringla seg. Med 69. Kruppi. Kruppi. Er krupit. Nummer 70. Krøsug. Krøsug. Det er irriterad i halsen. Nummer 71. Krøse. Krøse. Det er harkla. Nummer 72. Krøtter og krøttera. Krøtter og krøttera. Det er kreatur og boskap. Nummer 73. Ku, kua, kyr, kyrn. Ku, kua, kyr, kyrn. Det er ko, korn, kor og kona. Nummer 74. Kursvart. Kursvart. Det er kolsvart. 75. Kuse. Kuse. Det er skålbagge. Nummer 76. Kusøpp. Kusøpp. Det er svamp. Nummer 77. Kuten. Kuten. På sjappen. Nummer 78. Kuv. Kuvug. Kuv. Kuvug. Krok, bøy og bøyd. Nummer 79. Kvarter. Kvarter. En trekagge. Nummer 80. Kvekke. Kvekke. Det er kvikkrot. Nummer 81. Kvese. Kvese. Det er en kvisla. Nummer 82. Kvile. Kvile. Det er hvila. Nummer 83. Kvilstad. Kvilstad. en rastplats med eldstad. Nummer 84, kvin. Kvin, retning i näsan. Nummer 85, kvitkocht. Kvitkocht är hermelin. Nummer 86, kvåle. Kvåle, det är ärmlinning. Nummer 87, kvålelse. Kvålelse, att lägga sig till natten. Nummer 88, kvomna och kvomnå. Kvomna och kvomnå, det är att kvävas. Nummer 89, kväll. Kväll är gäll, genomträngande av ljud. Nummer 90, kvällsskingre. Kvällsskingre, en fladdermus. Nummer 91, kvält. Kvält, lyhört och ekande. Nummer 92, kvälle. Kvälle är avslutad dagen. Nummer 93, kvarv och kvarva. Kvarv och kvarva är omringa och bukta. Nummer 94, kväsug. Kväsug är stroppig. Nummer 95, kvasa. Kvasa är viska. Och nummer 96, kväx. Kväx är en geting. Nummer 97, kvalp. Kvalp är en valp. Nummer 98, kvalpug. Kvalpug, den är lekfull. Nummer 99, kvard och kvarda. Kvard och kvarda, det skärpar i sig. Nummer 100, kockbur. Kockbur är sovhytt för kocka i timmerkoja. Nummer 101, kocklag. Kocklag är matlag i timmerkoja. 102, kocke. Kocke är kokerska i matlag. 103, kom. Komt. Kom. Komt är matt och dämpat. 104, komme, käm, kom, kumme. Komme, käm, kom och kumme. Det komma, kommer, kom och kommit. 105, komse. Komse, arta sig och kunde ske. 106, komögd. Komögd, man är glåmig och sömnig. 107, kåre. Kåre, det tälja spån att göra eld med. 108, kåt. Kåt är yster om en häst. 109, kojdag. Kojdag, för dåligt väder för utearbete. 110, koja. koja, det är koja. 111, kar, kar. Det är en kar eller man. 112, karltysche, karltysche. En dragningskraft på män. 113. Karug. Karug. En manligt stolt. En mallig. 114. Köhlös. Köhlös. Förgås av värme. 115. Kuke. Kuke. Jag kallar på korna. 116. Kölbulle. Kölbulle. En sorts fläskpannkaka gräddas i stekpanna över öppen eld. 117. Kölböchten. Kölböchten. En tunn kaka gräddas i speciell panna över öppen eld. Fläsktärningar plus mäss med sås till. 118. Kunstigt. Kunstigt. Det är konstigt. 119. Kön. Kön. Med korn. Grand och riktmedel. 120. Könne. Könne. En självständig stursk kvinna. 121. Könne. Könne. Fabro. Eller mobrokönne. Fabro eller mobrokönne. Det är fru, även morbrors eller farbrors fru. 122. Könmjölsgröt. Könmjölsgröt. Kornmjölsgröt. 123. Köre. Köre. En krafsa på Kreta. 124. En kursk. Kursk. En kork. 125. Kösse. Kösse. En slaska med vatten från ett kärl till ett annat. 126. Kvifte. Kvifte. En fläkta. 127. Kvetmjöl. Kvetmjöl. Eller vetemjöl. 128. Knäsnöll. Knäsnöll. Det är knäskål. 129. Kvit. Kvit. Eller vit.